चतुर्थ अध्याय चलेगा। गहनत्वादस्य अर्थस्य भूय भूय वक्तव्ये इति चतुर्थ अध्याय आरभ्यते। तत्व अत्यंत गहन है, गंभीर है। ऐसे अपना स्वरूप है किंतु अज्ञान के कारण देहादि में अहम बुद्धि अति दृढ़ है, इसलिए अपने स्वरूप होने पर भी ज्ञान नहीं होता है। जो मिथ्या पदार्थ वही प्रत्यक्ष दिखते हैं, वास्तव तत्व अज्ञान से आवृत है। बार बार सुनने पर भी ग्रहण नहीं होता है, एक बार श्रवण करने से तो नहीं होता है, बार बार श्रवण करने पर कभी अंतकोण शुद्ध हो, वासना रहित हो तो अर्थ का ग्रहण होता है। तो ज्ञान होने तक बार बार श्रवण करना चाहिए, इसलिए श्रुति भी बार बार उपदेश करती है। गहन अर्थ गंभीर होने से भूय भूय वक्तव्य बार बार कहना चाहिए। अन्यत्र एक ही वस्तु को एक ही अर्थ को बार बार कहा जाए तो पुनरुक्ति कहा जाती है, किंतु यह गंभीर अर्थ है इसलिए बार बार कहना चाहिए। ज्ञान होने तक गुरु का आचार्य का उपदेश और शिष्य भी श्रवण करे, ये साक्षात्कार होने तक ही श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष इसका अर्थ प्रयोजन। जो अदृष्ट के लिए किया जाता है, याग करते हैं यजेत स्वर्ग काम, याग क्या अदृष्ट होगा स्वर्ग मिलेगा, तो ऐसे अधिक याग करे तो अधिक स्वर्ग मिलेगा, किंतु एक बार याग करेंगे तो भी स्वर्ग मिलता है, क्योंकि याग स्वर्ग साधन है, अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग मिलता है। जो दृष्ट फल है वो दृष्ट फल प्राप्ति तक करना होता है, भोजन करने से कोई अदृष्ट नहीं है। दृष्ट है साधन, तृप्ति का साधन भोजन है, तो तृप्ति होने तक भोजन करना होता है। वहां नहीं कि एक दो बार खा दिया तो अदृष्ट हो जाएगा, आगे तृप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। इसी प्रकार श्रवण का फल है साक्षात्कार ज्ञान, दृष्ट फल होने से फल प्राप्ति तक करनी चाहिए। इसे श्रुति में उसी तत्व को ही बार बार उपदेश किया जाता है, विभिन्न प्रकार आख्याय को आश्रय करके, विभिन्न प्रक्रिया को आश्रय करके विभिन्न प्रकार उसको उपदेश किया जाता है। इसलिए अभी चतुर्थ अध्याय आरंभ किया जाता है, क्योंकि अर्थ अत्यंत गंभीर है। गंभीर होने से अप्रमत्त हो करके धीरता से विचार बार बार करे तब साक्षात्कार होता है। ऊपर ऊपर से लगता है कि सब समझ में आ गया, बार बार क्या श्रवण करना है, अपने आत्मा ही तो ब्रह्म है, तो उसके बाद आगे कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया इसका अर्थ नहीं समझ में आ गया, जगत प्रपंच मिथ्या है ये समझ में आ गया। कहते प्रपंच मिथ्या है किंतु सत्य तो बुद्धि इतनी दृढ़ है नहीं जाती है, तो समझने कैसे आ गया। शब्द का अर्थ समझ लिया किंतु अर्थ के साथ शब्द का संबंध, सामने कोई वस्तु है सर्प है, कोई बता दे सर्प नहीं, ये तो फूलमाला है, स्वयं सर्प देख रहे हैं समझ आ गया, कहते फूलमाला है, फूलमाला है समझ आ गया, शब्द का अर्थ समझ आ गया किंतु दिखता है सर्प, तो भय तो नहीं लगेगा, भले गया समझ आ गया ये सर्प माला है, समझ आ गया किंतु सर्प दिखता है। इसी प्रकार समझ आ गया प्रपंच मिथ्या किंतु सत्य तो बुद्धि है, शब्द का अर्थ प्रपंच मिथ्या किंतु सत्य तो बुद्धि दृढ़ है, उसका ये समझने का कोई प्रयोजन नहीं है। समझने के बाद ऐसे साक्षात्कार होना चाहिए, जैसे सर्प सत्य तो बुद्धि प्रपंच में नष्ट हो जाए, मिथ्या तो बुद्धि हो जाए, तब कहे समझ में आएगा। इसलिए विचार के बिना इसे लगता है समझ में आ गया, किंतु साक्षात्कार होने तक ही श्रवण करना चाहिए। ये एको वर्ण बहुधा शक्ति योगात् वर्णन अनेकान्वितार्थ दधाति विषयति चान्ते विश्वमादु सदेव सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यह एक है, एक अद्वितीय ही है। सृष्टि के पहले सदैव समिदम अग्रासित एकमेव अद्वितीयम्, आगे भी हमेशा एक ही है। एक अद्वितीय तत्व है, बाकी मिथ्या जो पहले नहीं था, बीच में दिखने पर भी पहले नहीं अंत में नहीं है, तो मध्य में भी वास्तव नहीं है। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ दिखता है वो तो मिथ्या है। एक अद्वितीय और एक कहने से उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अवर्ण निर्विशेष वर्ण आदि कोई रूपादि रहित, वर्ण रूपादि रहित अथवा जाति आदि वर्ण रहित, बहुधा शक्ति युगात अनेकान वर्णान, बहुत अपने शक्ति माया शक्ति योग से अनेक वर्णान, वर्णान अनेक पदार्थ है। वर्ण्यंते इति वर्ण करे का अर्थ पदार्थ, निहितार्थ दधाति, निहित अर्थ यस्य, निहित है, निहित का अर्थ स्थित है, किंतु यहाँ कोई ज्ञात नहीं छिपा हुआ अर्थ प्रयोजन नहीं है। कोई प्रयोजन के बिना ऐसे ही अनेक अर्थ धारण करते हैं, सृष्टि स्थिति करते हैं, ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है। वी च एति अन्ते, व्येति च अन्ते, च व्यवहिताश्च, एति के पहले वी का उपसर्ग है, बीच में च आ गया, व्येति च विकार को ही प्राप्त करता है और नष्ट हो जाता है। च अन्ते, अन्ते व्येति, अंत में व्यय को प्राप्त कर लेता है प्रलय काल में। विश्वम आदो, वो सबको विश्वम आदो धारण करता है सदैव। स नो बुद्ध्या शुभया बुद्ध्या संयुनोतु, वही परमात्मा शुभ बुद्धि से योग संयोग करे। शुद्ध बुद्धि वही है जो बुद्धि परमात्मा विषय को हो, ऐसे बुद्धि प्रदान करे प्रार्थना है। यह एको अद्वितीय परमात्मा अवर्ण अविद्यमान वर्ण यस्य जाति आदि रहित निर्विशेष, वर्ण शब्द से ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण आदि जाति रहित रूप आदि रहित सब प्रकार विशेष रहित निर्विशेष है। निर्विशेष होने पर भी शक्ति योगात बहुधा दधाति, बहुत करते हैं शक्ति, नाना शक्ति योगात, वर्णान अनेकान अनेक पदार्थ का पदार्थ की सृष्टि करते हैं। निहितार्थ अगृहित प्रयोजन, जिसका प्रयोजन कुछ ज्ञात नहीं, बिना प्रयोजन ऐसे करते, स्वार्थ निरपेक्ष इत्यर्थ, स्वार्थ की अपेक्षा नहीं करके सृष्टि करते हैं। दधाति विदधाति आदो विप्रधा करो त्यर्थे, तो धाधाते दधाति का अर्थ धारण है, वी लगा दिया तो करता है, उत्पत्ति करता है प्रथम। वी चेति च को अलग करके व्येति च अन्ते, प्रलय काल में नष्ट होता है विकार को प्राप्त होकर के। च सदात मध्येपि विश्व यस्मिन विश्वम, जिसमें विश्व ब्रह्मांड मध्य में भी है, सृष्टि काल में सृष्टि करता है, प्रलय काल में एक हो जाता है प्रलय होकर, मध्य भी विश्व उसमें स्थित है। सदेव देव है, द्योतना स्वभाव प्रकाश स्वभाव, विज्ञान एक रस प्रकाश का अर्थ ज्ञान, ज्ञान घन है। स नो अस्मान, न का अस्मान शुभया बुद्ध्या संयुन, तो शुभ बुद्धि से युक्त करे परमात्मा, सद्बुद्धि प्रदान करे परमात्मा से, प्रार्थना करे भक्ति करे, कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल भक्ति प्रार्थना करे। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा अंतर्यामी जो आवश्यक हो देते हैं, याचना करना जरूरत नहीं। यदि याचना करना है तो शुभ बुद्धि शुद्ध बुद्धि सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, सद्बुद्धि बुद्धि शुद्ध होगी तो बाकी सब प्रयोजन सिद्ध होता है। बुद्धि यदि शुद्ध नहीं है, अन्य कुछ वस्तु जो प्राप्त हो जाए अनर्थ होता है। धन भी यदि बुद्धि शुद्ध नहीं तो धन अर्थम अनर्थ भाव है नित्यम, वो अर्थ नहीं अनर्थ है। धन का सदुपयोग करे तो अर्थ है, नहीं तो दुरुपयोग करे तो अनर्थ है। इसी प्रकार सब कुछ शास्त्र के पांडित्य शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो तो वो आगे सन्मार्ग में प्रवृत्ति साक्षात्कार के लिए साधन हो जाता है। बुद्धि शुद्ध नहीं तो विवाद अभिमान ये सब कारण सब हमेशा, इसलिए शुद्ध बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए, ये श्रुति मंत्र को द्वारा दिखाती है। धातु प्रसादात अक्रतुम पश्यति उत्तम, परमात्मा की प्रसन्नता से अक्रतुम संकल्प रहित परमात्मा का साक्षात्कार करता है साधक। और धातु का अर्थ दो अर्थ किया था, परमात्मा की कृपा से अंतकर्ण की शुद्धि से, धातु अंतकर्ण है। धातु प्रसाद उपासन उक्त, धातु का प्रसाद कैसे होगा, प्रसन्नता कैसे होगी ईश्वर की, उसका उपाय नहीं कहा। इदानीम अस्मिन अध्याय धातुर ईश्वरस्य विविध विभूतिमद रूपेण वर्तमानस्य प्रार्थनादि रूप उपाय धातु प्रसादे प्रसंगाच तत्व पदार्थोरपि प्रकारांतरेण निर्णय। ईश्वरस्य मायावरा जगत कारणत्वादि बद्धा बद्ध स्वरूपं च इत्यादि कथ्यते। अभी अस्मिन् अध्याये चतुर्थ अध्याय में धातु प्रसाद, धातु का अर्थ ईश्वरस्य, ईश्वर किस प्रकार है, विविध विभूति मद रूपेण, यद्यत विभूति मत सप्तम श्रीमद उर्जित भगवान कहते हैं, ऐश्वर्य युक्त रूप से जहाँ कुछ उत्कर्ष है वही परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वही परमात्मा तद रूप से है। विविध विभूति मत विभूति ऐश्वर्य वाले रूप से वर्तमान है परमात्मा, उसकी प्रार्थना है प्रसन्नता का साधन है, प्रार्थना आदि रूप उपाय धातु प्रसाद है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना आदि रूप प्रसाद उपाय ये कहना है इस अध्याय में। और प्रसंगाच तत्व पदार्थ प्रकारांतरण निर्णय, सारे उपनिषद में तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का निर्णय करना यही तात्पर्य विशेष प्रयास है, क्योंकि तत्त्वमसि आदि महावाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण, तत्व का अर्थ ब्रह्म, त्वम का अर्थ त्वम, इतने तो समझ में आ जाता है, किंतु त्वम शब्द का वास्तव अर्थ क्या है, जिसका तत्पदार्थ ब्रह्म के ईश्वर के साथ एकता हो, ये पदार्थ का भी बार बार विचार करके पहले वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का भी भेद ज्ञान हो, भेद ज्ञान होने के बाद भी देहादि में अहम बुद्धि है, त्वम पदार्थ जीव है, तत्पदार्थ परमात्मा है, तो जीव कह करके त्वम पदार्थ में जब कहते हैं उसका वास्तव क्या अर्थ है ये जानना है। थोड़े पढ़ने पर श्रवण करने से मालूम हो जाता है त्वम पद का वाच्यार्थ है चिदाभास, अंतकण उपहित अंतकण विशिष्ट चेतन है प्रमाता, उसमें त्वम पद का व्यवहार होता है, अधिष्ठान चैतन्य रहता है, सूक्ष्म शरीर है, चिदाभास है, वही चिदाभास को लेकर के मैं अहम गच्छामि पश्यामि सोचामि जानामि ये सब प्रयोग होता है त्वम पद का वाच्यार्थ। और लक्ष्यार्थ है कूटस्थ चैतन्य शुद्ध चैतन्य समाधि तथा संपन्नम उपाधि में निर्मुक्तम, इसी प्रकार तत्पद का वाच्यार्थ है माय उपाधि का चेतन ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, किन्दु लक्ष्यार्थ है कूटस्थ चैतन्य शुद्ध चैतन्य जगत का अधिष्ठान चैतन्य। इतने में तो थोड़े पढ़ने पर तत्वबोध पढ़ने पर भी समझ आ जाएगा। किंतु जब तक त्वम पदार्थ में संशय विपर रहित ज्ञान निश्चय नहीं हो तब तक महावाक्यार्थ चिंतन जितने करने पर भी ज्ञान नहीं होगा। त्वम पदार्थ का पहले संशय विपर रहित ज्ञान चाहिए। त्वम पद का तो कूटस्थ चैतन्य कोई भी कह देगा समझ में आ गया, किंतु उसमें संशय नहीं हो और विपर्य विपर्य भ्रांति ज्ञान देहादि में अहम बुद्धि नहीं रहे तब त्वम पदार्थ का निश्चय हुआ संशय विपर्य रहित। संशय भी नहीं हो अरे विपर्य विपरीत बुद्धि भी नहीं हो, पहले तो संशय होगा मैं कहते समय यही शरीर दिखता है यही मैं हूं और एक चैतन्य कहा है मैं कूटस्थ चैतन्य, खाली शास्त्र में कहा गया कोई तो दिखता नहीं चैतन्य वस्तु तो कोई है या मैं वही देहादि हूं मैं हूं। देहादि में इतना अहम बुद्धि है जितने पढ़ने सुनने पर भी नहीं जाती है। तार्किक लोग भी तो निश्चय करते आत्मा अलग है देहादि से, सिद्ध करते लक्षण आदि देते सब ठीक है, तो भी मनुष्य तो बुद्धि ब्राह्मण यजेत व्यवहार काल में प्रमाण माना जाता है। ब्राह्मणत्व मनुष्यत्व शुद्ध चेतन में नहीं है, नाम ही जड़ में है, केवल जड़ में तो ब्राह्मणत्व मनुष्यत्व नहीं है। तभी जड़ चेतन का अभ्यास होता है मिला करके प्रयोग करते हैं मैं ब्राह्मण हूँ मैं मनुष्य हूँ। मनुष्यत्व बुद्धि जब तक है तब तक ब्राह्मण क्षेत्र बुद्धि भी है, कहीं कहीं अभिमान है जाति में नहीं होना चाहिए करके खंडन करते ठीक नहीं होना चाहिए, किंतु मनुष्यत्व बुद्धि तो नहीं जाती है। जब तो मनुष्यत्व बुद्धि है तो ब्राह्मण क्षेत्र वैसे शूद्र बुद्धि समाप्त तो हो जाती है ऐसा नहीं है, नहीं कहे शब्द से, किंतु अहम कहते समय देह में यदि अहम बुद्धि है तो वरना असम बुद्धि भी रहती है। तो हम पदार्थ का संशय विपरीत भावना रहित ज्ञान, मैं देहादि से भिन्न वस्तुतः शुद्ध चैतन्य हूं है नहीं है, हूं तो देह में क्यों हम बुद्धि होती है, तो विपरीत भावना रहित बार बार लक्ष्यार्थ का चिंतन करें, इसलिए योगाभ्यास करते हैं ध्यान करते हैं। त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ निर्णय करने के लिए पूरा शास्त्र योग में अभ्यास करने पर समाधि में स्थित होता है, तो देहादि से विलक्षण में हूं इतने मालूम होता है। ब्रह्म के साथ एकत्व निश्चय नहीं होगा, सांख्य योग शास्त्र में जीव ब्रह्म की एकता नहीं है, किंतु त्वम पदार्थ का स्वरूप निर्णय करने के लिए साधन है। तो ये त्वम पदार्थ का निर्णय तभी होता है समाधि योग मार्ग में कोई रह करके निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया तो त्वम पदार्थ समझ लेता है देहादि से भी लक्षण, और कुछ नहीं करके शब्द से तो देहादि से भी लक्षण कोई भी कह देगा, किंतु मैं कहते समय देह में अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये जो अहम बुद्धि है इसका नाम विपर्य है विपरीत भावना। संशय विपर्य रहित तो ज्ञान होने पर ही महावाक्य से अर्थ ज्ञान होगा। इसे त्वम पदार्थ तत्पद त्वम पद तत्पद का अर्थ बार बार कहते हैं, उसका निर्णय निश्चय करना चाहिए। तत्पद्वम पदार्थ का निर्णय बार बार चिंतन करके अहम शब्द कहते ही देहादि नहीं, जैसे दिवाले में अहम कहते समय उधर दिवाले कुत्ता है उधर अहम बुद्धि नहीं होती है, किंतु अपने देह में इधर अहम बुद्धि है, ये नहीं हो जैसे दिवाला पेड़ है कुत्ता है कोई पशु है कुछ है उधर अहम कहते समय उधर नहीं बुद्धि होती है, इसी प्रकार अपने देह में बुद्धि नहीं हो, मैं व्यापक चेतन हूं ये देहादि से प्रपंच से विलक्षण ऐसा निर्णय हो जाए तब तत्पदार्थ का ज्ञान शास्त्र से होता है, शास्त्र से ही हो जाएगा, तब दोनों की एकता, दोनों की एकता होने के पहले त्वम पदार्थ का निर्णय करे समझे। जो लोग त्वम वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ भी नहीं समझे, लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन क्या उसको नहीं समझे, विपर्य है कुछ भी नहीं जाने करेगा हम अस्मि ब्रह्म रटते रहे जितने दिन रटने पर भी कुछ नहीं होगा, मैं शब्द से किसको लेते ब्रह्म के साथ एकता, वो पहले समझे। और मैं ब्रह्म हूं, मैं कुटस्थ चेतन हूं, ये शब्द तो ठीक है, किंतु चेतन जो कुटस्थ उसमें संशय विपरीत ज्ञान हो, इसी के लिए ही शास्त्र में उपनिषद में बार बार ही कहते हैं यहाँ तत्त्वम पदार्थयोरपि प्रकारांतर निर्णय, अन्य प्रकार से निर्णय बार बार विभिन्न प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार निर्णय करना, यही है श्रवण मनन करने का प्रयोजन है। श्रवण मनन करने से संशय दूर होता है, फिर विपरीत भावना की निवृत्ति होती, दीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान निधिध्यासन से होता है। इसलिए यहाँ प्रसंग से ईश्वर प्रसन्नता का उपाय तो कहेंगे प्रार्थना भी, और त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का वास्तव स्वरूप ये निर्णय करना है। और ईश्वर जगत सृष्टि कैसे करते हैं, माया बलात्। ईश्वर तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान माया विशिष्ट चेतन, उसके साथ जीव की एकता कभी नहीं होती है, लक्षार्थ के साथ एकता होती है। जो माया रहित तो शुद्ध चेतन वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ, दोनों एक ही, एक ही चेतन है। तो माया के कारण माया के सामर्थ्य से ही जगत कारणत्व आदि बद्धाबद्ध स्वरूपम, जगत कारणत्व जन्माद्य से यत ब्रह्म सूत्र माया उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणत्वम जगत जन्मादि कारणत्वम ब्रह्म का लक्षण, वो जो कारणत्व है ईश्वर में माया विशिष्ट में है, शुद्ध चेतन कारण नहीं है। और उसी ईश्वर में बद्धाबद्ध स्वरूपम च, ईश्वर का स्वरूप बद्ध स्वरूप अबद्ध स्वरूप मुक्त स्वरूप, वस्तुतः शुद्ध चेतन तो उसमें बंधन नहीं मुक्ति नहीं है, किंतु अनादि माया से बद्ध बंधन युक्त को बद्ध कहते हैं। तो माया से युक्त होकर के बद्ध हो जाता है, और ज्ञान से माया की निवृत्ति होने पर मुक्त हो गया, बंधन निवृत्ति हो गई। तो बंधन और मोक्ष मुक्ति बंधन निवृत्ति दोनों कल्पित है, वो माया के कारण ही ईश्वर में बद्धाबद्ध स्वरूप ईश्वर का, ये भी कहते इत्यादि कथ्यते, ये भी कहेंगे ये इसी अध्याय में कथ्यते वर्तमान सामीप्याद वर्तमान बदवा कहेंगे, अभी कहा नहीं, कथ्यते कथ कहा जाता है अभी कहेंगे। यह एक जो एक है, जो कौन से प्रसिद्ध है, जो यह प्रसिद्ध एक, एक का अर्थ भेद शून्य, दो होने के लिए भेद होना चाहिए, भेद नहीं तो दो तीन आगे नहीं होगा। एक ही पुष्प को दिखाया, उसको दो बार दिखा दिया तो दो हो जाएगा ना, तीन बार दिखाए तो दो हो गया तीन होगा, एक ही है। तो भेद हो तो दो होगा, एक पुष्प इससे ये पुष्प भिन्न है तो दो होगा, और ये पुष्प एक दिखा दिया एक देखो ये देखो दो कितने हो गया, दो हो गया, जितने बार देखो एक है, भेद हो तो दो होगा। इसलिए एक शब्द का था भेद रहित, भेद शून्य। भेद कितने प्रकार, स्वगत सजाते विजाते भेद शून्य, एक ही वर्ण, एको वर्ण, यहाँ अवर्ण शब्द है, वर्ण इसमें दिया, वर्ण का था वर्ण्यते वर्ण पदार्थ, यह एको वर्ण, एको वर्ण में अवग्रह निकालेंगे तो अवर्ण हो जाएगा, अवर्ण रहित उसमें कहा गया था जाति आदि रहित, इसमें क्या एको वर्ण ऐसे पदच्छेद निकलता, वर्ण्यते वर्ण जिसको कहा जाता है पदार्थ, सारे सर्वे वेदायत पदमामनंति, वही एक पदार्थ उसको ही कहा जाता है वेद में। इसलिए पदार्थ वास्तव पदार्थ है स्वयं प्रकाश से चिदानंद आत्मा, वही वास्तव पदार्थ है, बाकी सब कल्पित है। सब पद का अर्थ वही ब्रह्म ही है, बाकी वाच्यार्थ कल्पित है। स्वयं प्रकाश से चिदानंद आत्मा हो गया, वर्ण शब्द का अर्थ हुआ बहुधा शक्ति होगा, तो बहुधा का तो बहु प्रकार शक्ति योगा, तो माया संबंधात शक्ति माया, ईश्वर की शक्ति माया, माया को शक्ति कहते हैं, वो माया ईश्वर से भिन्न नहीं है, किंतु कार्य देख करके ऐसे शक्ति है कल्पना की जाती है। वर्णान का अर्थ पदार्थान, चिदात्मकान, चिदात्मक अनेकान, अनेक बहुवचन है, अनेक है भेदवत, भेद वाले ही अनेक होंगे। निहितार्थ, निहित निक्षिप्त तिरस्कृत इत्यर्थ, तिरस्कृत अर्थ, अर्थ तिरस्कृत अर्थ रहित, अर्थ का अर्थ प्रयोजन यस्य, निहित का अर्थ निक्षिप्त, उसका अर्थ तिरस्कृत, अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन, तिरस्कृत प्रयोजन यस्य, जिसका कोई प्रयोजन है ही नहीं, सन्निहितार्थ। अनेक चिद चिद असिदात्मकान पदार्थान, चिद असिदात्मकान चेतन जड़ रूप अनेक पदार्थ, अनेक पदार्थ उनका प्रयोजन कुछ भी नहीं है। निहितार्थ दधाति, दधाति कहा था धारयति, उसे विधारयति कहा था करोति, अनेक जड़ चेतन रूप बना देता है माया से, किसलिए बनाते हैं, इसलिए कहा निहितार्थ कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे माया से ही केवल दिखाता है। देवसेव स्वभावयम आप्त काम से काश पूरा, आप्त काम परमात्मा उसकी क्या इच्छा है, कोई प्रयोजन नहीं है, ये स्वभाव अनादि माया से जो होता है, तो वास्तव भी नहीं है, जब दिखता है तो होता है कह देते हैं। विचेति व्येति च विविधम प्राप्नोति, अभी उसमें व्येति का अर्थ विकार को प्राप्त करता है, नष्ट हो जाता है, यहाँ व्येति का विविधम प्राप्नोति, अभी विविधम प्राप्त विकार विविधम एति गच्छति, विविध प्राप्नोति कार्य हो जाता है। शांते सब प्रकार से चिदात्मनि, सारे विश्व विश्वम चराचरात्मकम, चराचरात्मकम सो एक हो जाते हैं, और सृष्टि काल में अनेक हो जाते हैं। आदु जगत उत्पत्ति प्राक, जगत उत्पत्ति के पहले एक ही है, उत्पत्ति होने पर अनेक है। स एको वर्ण इत्यादि न उत एक वर्ण, वही देव है स्वयं प्रकाश, अथवा य एक वर्ण ओंकार, अभी वर्ण शब्द से परमात्मा तत्व कहा था, य एको वर्ण, यहाँ वर्ण शब्द से ओंकार कहते ओम। बहुधा बहु शाखो पांगो उपभेदादि भिन्ना, ओंकार एक ते है, सब शाखा में वेद के शाखा में अंग उपांग छह अंग है, कुछ उपांग है वेद के उपवेद है, सारे शास्त्र में भिन्न रूप से है आदि भिन्ना, एक ही ओंकार विभिन्न स्थल में कहा गया। शक्ति योगात वर्णान अनेकान वेदान ऋगादि भेद भिन्नान, एक ही ओंकार है से ही सारे ओंकार व्याप्त है सारे वेद में, तो वेदान ऋगादि भेद से भिन्न, सव्याप्ति शक्ति संबंधा संबंधात संकुरी वपन्ना, अपने व्याप्ति की सामर्थ्य से संबंध से, व्याप्ति शक्ति संबंध से संकुरी व पन्नान, पिपलादि अश्वथादि वृक्ष के पत्र में सुख जाने पर दिखता है, सर्वत्र व्याप्त है सिरा है। अनेकानि निहितार्थ विचयति, अनेकानि स्वात्मनि प्रक्षिप्ताभिधेय, सब अर्थों को अपने रखता थे, दधाति का तो विचयति चिन्हती बनता है, चुरादि में चीन चयन धातु चयति इकट्ठी कर लेता है। शांते शांत आत्मा में विश्व सारा विश्व को, आदो सो देव स ओंकार को देव शब्द से कहा, आदित्य वर्ण सर्वार्थ प्रकाशक, देव प्रकाशक है आदित्य जैसे सब अर्थ का प्रकाशक, ऐसे ओंकार भी सब अर्थ का प्रकाशक है, सर्वत्र जितने शब्द है ओंकार ही मूल है, ओंकार के ही सब भेद है, इसे सब अर्थ का प्रकाशक। ओंकार में अ उ म कह करके अकार भी सर्वावाक, सारे अर्थ का प्रकाशक ओंकार। आदु अविधेय से उत्पत्ति प्राक, अविधेय होता अर्थ, आकाश आदि प्रपंच होता अविधेय, अभिधान होता है ओम ओंकार अ उ म, अविधेय अर्थ की उत्पत्ति के पहले शांते शांत है अर्थ परमात्मा है, अभिधान अविधेय शून्य स्वात्मनि, आत्मस्वरूप में अविधान अविद्या कुछ है ही नहीं। अब आचक शब्द अविद्या अर्थ नाम रूप की सृष्टि, नाम रूप की उत्पत्ति है, अभिव्यक्ति सृष्टि है। नाम है अविधान, रूप है अविधेय। जहाँ नाम रूप की उत्पत्ति कहते हैं, नाम है तो सर्वनाम, नाम है तो अर्थ शब्द है, रूप शब्द से नील पिता आदि नहीं लेना, अर्थ लेना। नाम रूप की उत्पत्ति कहेंगे तो अभिधान अभिधेय की उत्पत्ति होती है। वेद ऋगादि वेद की उत्पत्ति है, शब्द की उत्पत्ति, नाम की उत्पत्ति, अभिधेय अर्थ आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति, और नाम और रूप अभिधान अभिधेय ये माया से इसकी उत्पत्ति होती है। वस्तु तो आत्मा में अभिधान अभिधेय कुछ है ही नहीं, शून्य स्वात्मनि विविधम अभिधेयत्वेन अभिधान रूप, अभिधेय रूप से अर्थ रूप से शब्द स्वयं अभिधान, शब्दार्थ में भेद नहीं है, अर्थ कुछ अलग नहीं है। व्याकरण में कहते हैं एक पक्ष में भेद भी मानते हैं तो वाच्य वाचक शब्द दोनों कल्पित है, तो शब्द से अर्थ अलग नहीं, स्वयं अभिधान रूप स्वयं प्राप्तते अपि विश्व, सारे विश्व को प्राप्त करता है, स्वयं ही अनेक रूपों को प्राप्त करता है। ये द्वितीय व्याख्या हुई। तृतीय कहते अथवा यह एको वर्णो अकारो, पहले वर्ण शब्द से लिया था वर्ण्य तिथि वर्ण पदार्थ, दूसरा लिया ओंकार, तृतीय ले अकार, और भाष्य में आया अवर्ण, किंतु यहाँ वर्ण अकार। बहुधा बहु प्रकारान, एक ही अकार बहुत प्रकार हो जाता है, अकार बहुत कैसे हो जाएगा, ह्रस्वादि भेद है ना, ह्रस्व दीर्घ पृत और आदि से उदात अनुदात सरित, बहुत प्रकार अनुनाशिक अनुनाशिक बहुत हो जाता है। स्वात्म सामर्थ्य संबंधान, अपने शक्ति के संबंध संबंधी जिसमें है उकाराधीन वर्णान, उकारादि वर्ण यू आदि सब वर्ण, उकारादि अवम विभिन्नान, अलग अलग प्रकार है। स्वात्मनि प्रक्षिप्त ओंकार वर्ण, प्रक्षिप्त ओंकार वर्ण निष्पत्ति प्रयोजन दधाति, अपने प्रक्षिप्त ओंकार वर्ण निष्पत्ति, ओंकार वर्ण की निष्पत्ति के लिए ही निष्पत्ति प्रयोजन में से दधाति। विविधम प्राप्नोति, ही अ ही अनेक वर्णों को प्राप्त कर लेता है, उससे ओंकार की निष्पत्ति होती। अपि स स्वार्थ प्रकाशक ओंकार से सप्तम मात्रा स्वरूप स्वात्मनि, ओंकार में तो अउम चार मात्रा है, अमात्र तो कहा गया, और कहीं कहीं अलग मात्रा भी कहे गए, तो सप्तम मात्रा स्वरूप स्वात्मनि। अशेष व्यापार ऊपर में षट चक्र में चक्र है, सप्तम शुद्ध स्वरूप है, व्यापार उपरम होने पर विश्वम प्रथमतः सबको एक आदि, प्रथमतः एक है, सबका उपरम होने पर एक हो जाता है। अस्मिन् पक्षे आदो या एक, जो आदि में एक है अंत में फिर सब व्यापार उपरम होकर एक हो जाता है। अथवा और एक व्याख्या, यह एक वर्ण शब्द तत्व, वर्ण शब्द से शब्द तत्व, बहुधा बहु प्रकारान, बहु प्रकार को प्राप्त करता है कुंडलिनी शक्ति संबंधात, बहुधा शक्ति योगान, शक्ति माया कही गई थी, यहाँ शक्ति कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति है, चक्र में ध्यान करने पर उसकी जागृति होती है। वो शक्ति संबंध से एक द्वि त्रियादि व्यस्त नहीं, एक द्वि त्रियादि से आहूत होकर के सस्वरान, स्वर के साथ कादीन वर्णान विभिन्नान, सस्वरान अयुवादि स्वर वर्ण कादि कादय मावसाना स्पृश वर्ग है क ख ग विभिन्न वर्ण है। स्वात्मनि निहिता अभिधेय प्रयोजन, अपने में निहित अभिधेय प्रयोजन, अभिधेय अर्थ और प्रयोजन निहित है, छिपा हुआ है। दधाति का तो करोति, शांति चिदा अचिदादि भेद शून्य स्वात्मनि, शांति आत्मस्वरूप, जिसमें चीज जड़ भेद कुछ है ही नहीं। स्वात्म ने आदु, आदि में सब कुछ रखता है, आगे प्रकट होता है। सर्ववर्ण उत्पत्ति है प्राग, विश्वम विविधम प्राप्नोति। उत्पत्ति के पहले शांत है और सारे विश्व को प्राप्त करता है। अभी सब प्रकाश स्वभाव अर्थान वर्णेशु अंतर्भूतत्वात्, अर्थ शब्द में अंतर्भूत है। शब्द कहेंगे तो अर्थ भी उपस्थित हो जाता है। अर्थ शब्द वर्ण में अंतर्भूत होने से सब सारे शब्द कहने से तेषांच शब्द तत्व, सारे शब्द शब्द तत्व में शब्द तत्व में अंतर्भूत है। शब्द का तत्व एक बिंदु रूप है, उसके बाद उसका बड़ा थोड़ा हो गया, दो भाग हो गया, वृत्ताकार है, दो वृत्ताकार, उसमें से सारे शब्द की लिपि बनती है। और शब्द तत्व है परम ब्रह्म। ब्रह्म दो प्रकार है, एक शब्द ब्रह्म एक परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म वेद को कहते हैं, और शब्द तत्व शब्द का वास्तव स्वरूप शुद्ध ब्रह्म है। ये भर्तृहरि ने लिखा है वाक्य प्रदेय ग्रंथ में। तो शब्द तत्व शुद्ध ब्रह्म है, उससे ही नाम रूप की शुद्धि होती है। तत्व विश्वस्य स्वात्मने प्राप्ति अविरुद्धा, अपने में विश्व की प्राप्ति विश्व सर्वत्र ही आत्मा में है, उसकी अभिव्यक्ति होती सृष्टि काल में। अथवा अष्टांग योग निमित्त निरतस्य योगिन आदो प्रथमायाम योग सिद्धो। अष्टांग योग निरत, योग से निरत अनुष्ठान करने वाला, थोड़ा आसन प्राणायाम करने से नहीं, यम नियम से लेकर के अष्टांग योग साधन धारणा ध्यान समाधि तक उसमें निरत योगिन आदो प्रथमायाम योग सिद्धो। प्रथम योग सिद्ध होने पर निर्विकल्पक प्रतीति विषयवद या एक वर्ण, इसे निर्विकल्प प्रतीति का विषय में कोई भेद नहीं है, निर्विकल्प ज्ञान है। इस प्रकार एक वर्ण जिसमें कोई भेद नहीं है, निहारादि रूप भेद शून्य, निहारादि कोहरादि रूप भेद, रूप नहीं भेद नहीं कुछ नहीं, एक साधारण है। रूप तन्मात्रम, रूप तन्मात्र कहा गया रूप है। हार्द लोहित पिंड स्तम, हृदय में स्थित लोहित पिंड हृदय पिंड उसमें स्थित है। बहु प्रकारान मन पवन विधारणायस शक्ति संबंधात, मन रूप पवन विधारण के आयास शक्ति ये संबंध से अनेक प्रकार साधन करने पर ऐसे अनेक प्रकार एक ही तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है। आगे मन से अनेक प्रकार निहार आदि वर्णन श्वेतादिन बहु भेद भिन्नान स्वात्मनि निक्षिप्त योग सिद्धि प्रयोजन धारयति। बहुत प्रकार अपने निक्षिप्त योग सिद्धि प्रयोजन, योग सिद्धि का प्रयोजन स्थित है आत्मा में, सारे ब्रह्मांड को धारण करता है। उपरेत तस्मिन योग सिद्धि विघ्ने, योग सिद्धि में विघ्न हो जब सिद्धि नहीं है, विषम भेद आत्मकम च अवगच्छति। समाधि काल में तो वो अपने स्वरूप में स्थित है, आगे फिर सारे भेद को प्राप्त करता है। अभी सवर्णो यन निमित्तम विघ्न निर्गमनम च, जिसके कारण विघ्न और विघ्न से निर्गमन विघ्न निवृत्ति होती है, वो देव द्योतनात्मक परमात्मा स्वयं प्रकाश आनंदात्म प्रकाश समासन्नत्वात्, स्वयं प्रकाश आनंद रूप आत्म प्रकाश युक्त होने से वही स यो वर्ण सदेव इति उक्त प्रसिद्ध सदेव न का तस्मान बुद्धिया संयुनतु शुभया बुद्धिया। शुभ बुद्धि शुद्ध बुद्धि तो कहते हैं, बुद्धि शुद्धि बुद्धि की शुद्धि तभी माननी है जब ब्रह्म विषय को हो जाए निरंतर। परमात्मा विषय के निरंतर हो तो बुद्धि की शुद्धि है, निरंतर नहीं होने के कारण बुद्धि में कर्म से अशुद्धि है। ज्यादा यही अशुद्धि का अर्थ वासना ही है। जब तक विषय वासना है तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। श्रुति कहती सब प्रपंच मिथ्या है, अब स्वयं भी साधक कहता है प्रपंच मिथ्या है, किंतु वासना क्यों होती विषय प्राप्ति के लिए? विषय में मिथ्यात्व बुद्धि होकर के वासना होती है, सत्यत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि है तो वासना है। मिथ्या मिथ्या कहता है किंतु सत्यत्व बुद्धि तो शुद्ध कहाँ हुआ? यदि मिथ्यात्व बुद्धि हो जाए वासना की निवृत्ति होती है, तो वासना की निवृत्ति हो जाए तो बुद्धि ब्रह्म विषयणी हो जाती है। ब्रह्म विषया धीषणाया, यही धीषणा बुद्धि है, ब्रह्म विषयणी बुद्धि यही शुद्ध बुद्धि है। शुभया बुद्धिया संयुनतु, वही मोक्ष हेतुभूत या मोक्ष क्या हेतुभूत है? मोक्ष क्या हेतुभूत? बुद्धि ब्रह्माकार बुद्धि ज्ञान, ब्रह्म विषय का ज्ञान, इससे संयुनक्तु संयोजयतु इति वाचा व्यापार प्रदर्शित। ये व्यापार का शब्द के द्वारा प्रयोजन कथन है ना, प्रयोजन उसका कहा, ये संयोजयतु इति वाचा, संयोजित शब्द के द्वारा कहा गया व्यापार परमात्मा इसे बुद्धि प्रदान करी। यस्मा सैव स्रष्टा तस्मेव लयस् तस्मा सैव सर्वम् न ततो विभक्तमस्ति इति अह मंत्र त्रयेण। आगे तीन मंत्र के द्वारा ही कहेंगे, वही स्रष्टा है, तस्मेव लय, जैसे मिट्टी से घट बना, घट का नाश लय होता है मिट्टी में, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जगत, जगत का लय ब्रह्म में, सैव सर्वम वही उपादान कारण ही सब कुछ कार्य जितने हैं, सैव सारा कार्य प्रपंच कारण है, कारण से भिन्न नहीं। न तत् तो विभक्तमस्ति, उपादान कारण का से कार्य अलग है ही नहीं, क्योंकि उसके बिना कार्य नहीं रहता है। कार्य बनने पर भी मिट्टी है, घट आदि बन जाने पर भी मिट्टी है, सुवर्ण से भूषण बहुत बना देने पर भी सुवर्ण है, भूषण को तोड़ देंगे तो सुवर्ण नष्ट हो जाएगा, भूषण का नाश है, उत्पत्ति नाश है, सुवर्ण का नहीं। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति नाश है, कारण ब्रह्म की नहीं है, तो उसे विभक्त तो अलग है ही नहीं। एक मंत्र त्रयेण तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापति। सर्वरूपे तदेव अग्नि, अग्नि भी वही है, आदित्य भी वही है, वायु भी वही है, तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम। चंद्रमा में क्या प्रातिपदिक है? चंद्रमास। द्विवचन क्या बनेगा? चंद्रमा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? चंद्रमा एकवचन है बहुवचन है? एकवचन है चंद्रमा, रामा जैसे बहुवचन नहीं। चंद्रमस शब्द है, दीर्घ कैसे हो गया? अत्वसंत से चा धातु चंद्रमा। तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म, वही शुक्र शुद्ध है, वही ब्रह्म है। तदाप तत्व ही आप, जड़ भी वही है, वह प्रजापति भी है, वो प्रजापति है, वो हिरण्यगर्भ भी वही है ब्रह्म। तद ब्रह्म कौन से? वही ब्रह्म हिरण्यगर्भ है, वही प्रजापति विराट भी है, वही शुद्ध ब्रह्म। माया से ईश्वर कहा जाता है, सूक्ष्म सर अभिमान होने से हिरण्य गर्भ हो गया, स्थूल प्रपंच बनने पर तदात्मक होकर के विराट भी हो जाता है। वही अलग अलग भेद से हुई जीव रूप से, जड़ चेतन रूप से वही दिखता है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तदेव आत्मतत्वम, वही आत्मतत्व अग्नि है, तद आदित्य एवं शब्द सर्वत्र संपद्यत। तदेव शुक्रम तदेव अग्नि, तदेव अग्नि तदेव आदित्य, वही सब कुछ है, आदित्य अग्नि चंद्र सूर्य जितने कुछ है तद एव सर्वत्र संपद्य। तदेव शुक्रम, वही शुक्र है इति दर्शना। तदेव शुक्रम, तदेव शुक्र में एव शब्द आया, सर्वत्र एव शब्द जोड़ना। शेषम ऋजु सरल है, ऋजु का तो सरल है। तदेव शुक्रम शुद्धम अन्यदपि दीप्तिमन नक्षत्र आदि, जितने दीप्ति वाले प्रकाश वाले नक्षत्र आदि सब सब कुछ तदेव तद ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मा हिरण्यगर्भ स्वरूप तदाप सब प्रजापति विराट आत्मा प्रजापति है, एक ही स्वरूप है। अलग अलग उपाधि को लेकर के प्रयोग होता है, नाम रूप अलग हो जाता है, वस्तु तो एक ही है। इदानीं विभूतिमत् सत्वं ब्रह्मैति अवगन्तव्यमिति कथयन्। विभूति वाले जो पदार्थ है सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो जो जो कुछ विशेष पदार्थ है वो ब्रह्म ऐसा समझना चाहिए। ऐसे कहते हुए मानसम चिंतनम अग्नियादेव ब्रह्मे वैति कर्तव्य मिति तावत आह, यही चिंतन करना है। सर्वत्र जो कुछ दिखता है सर्वम ब्रह्म का, तो विशेष जो अग्नि आदि है वो भी ब्रह्म है, ऐसे मनुष्य चिंतन करना चाहिए। अग्नि आदि ब्रह्मैव, अग्नि सूर्य चंद्र आदि जो कुछ दिखते भूत भौतिक सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव न तो भिन्न, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म सदरूप है। जो अग्नि सूर्य चंद्र आदि है सदरूप से भिन्न करेंगे, सत को निकालेंगे तो क्या रहेगा, क्या होगा, सत किससे भिन्न क्या होगा, असत हो जाएगा। असत मतलब है ही नहीं, अविद्यमान होकर के दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है, इसलिए वह अतिरिक्त नहीं है। यद असत भासमानम तन मिथ्या सपनों का जाते पंचदेश में आया, यद असत भासमानम तन मिथ्या सपन गजाधिपत, जो असत होकर के भासमान होता है तो उसको मिथ्या कहते हैं। इसलिए सत से भिन्न हो तो असत है, आकाश आदि प्रपंच जितने अग्नि सूर्य चंद्र आदि सब मिथ्या ही है। तद सूर्य चंद्र आदि ब्रह्म कहने का अभिप्राय नाम रूप को बाध कर दो तो ब्रह्म ही है। जो सूर्य वो ब्रह्म ही है, चंद्र ब्रह्म ही है, अग्नि ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म, सर्वम नाम रूपात्मक प्रतीत होता वो नहीं है किन्तु ब्रह्म है। सर्व का अनुवाद करके ब्रह्म का विधान, अग्नि शरीर चंद्र आदि का अनुवाद करके उसमें ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त मिथ्या है जो नाम रूप है, ऐसे चिंतन करना है। ब्रह्म चिंतन करने के लिए सर्वत्र ब्रह्म का अर्थ सर्वत्र ब्रह्म ही है अधिष्ठान, और नाम रूप मिथ्या है। सदरूप जो ब्रह्म है सर्वत्र अन्वित होता है वही ब्रह्म स्वरूप है। घटो अस्थि, पटो अस्थि, पृथ्वी अस्थि, जलम अस्थि, वायु अस्थि, सब अस्थि अस्थि सत सत कहते हैं। घटो अस्थि कहेंगे तो सद रूप अलग, घट अलग, सद रूप अधिष्ठान, घट है अध्यस्त। इसमें विचार करके देखे घटो अस्थि कहते समय दो, एक घट और एक अस्थि, घट और सत रूप सत है, सत है अधिष्ठान सत्य, घट है अध्यस्त मिथ्या। सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य अध्यास होता है, सत्य मिथ्या का दोनों का तादात्म्य अध्यास होता है, इसलिए घटो अस्थि कहते समय नहीं पता चलता है वहां अस्थि सदरूप के पदार्थ है घटे के पदार्थ है। घट पदार्थ सदरूप अधिष्ठान में कल्पित है, पंचदेश में आया घट कल्पित है सदर में, किंतु लोग क्या कहते घट की सत्ता, सत्ता को लेकर के सदरूप को घट में रखते हैं। सदरूप ब्रह्म में घट अध्यस्त है तो घट की सत्ता घट में सदरूप कहते घटो अस्थि, उसमें अस्थि सदरूप अलग है जिसका अन्वय पट के साथ ही पटु अस्थि, पुष्पम अस्थि, जलम अस्थि, वायु अस्थि सब के साथ अन्वय होता है। घट जल है, जल घट पुष्प है, घट फल है, ऐसा होता है। घट पट घट पुष्पम घट फलम ऐसा होता है, किन्तु सद का अन्वय होता है। सत पटो अस्थि, फलम अस्थि, पुष्पम अस्थि, जो घट के साथ अस्थि का अन्वय हुआ उसका अन्वय फल पुष्प पट आदि सब के साथ अन्वय होता है। घट पट नहीं किंतु घट सद है, पट भी सद है। घट में जो सद रूप है वो सद रूप का अन्वय सब के साथ होता है। घट सदरूप, सदरूप केवल घट नहीं, सदरूप पट भी, सदरूप फल है, पुष्प है, अस्थि कहो सत कहो, फलम सत, वायु सन, घट सन, शाटिका सती, स्त्रीलिंग नपुंसक में अलग अलग शब्द प्रयोग होता है। जिसको अस्थि कहते वही सत है, वही सद है, वही सन है, तो यही जो सदरूप है वो सर्वत्र अनुगत है, वो एक अलग पदार्थ है, अधिष्ठान है, वही सत्य है। और जो घट पट आदि है एकत्र घट है तो अन्यत्र पट है, घट सर्वत्र नहीं, पट सर्वत्र नहीं, घट पट नहीं, पट घट नहीं, किंतु घट सन पट सन। घटपट आदि सर्वत्र सदरूप एक है, घटपट आदि व्यभिचारी है, घटपट का अभाव हो जाता है, इसलिए सत नहीं। सत तो ये जिसका अभाव कभी नहीं कहीं नहीं हो, इस प्रकार विचार करें। जो अग्नि आदि सब दिखते हैं वो सदरूप ब्रह्म है। यही ध्यान करने का उपाय है, मन जहाँ जाता है अधिष्ठान सदरूप ब्रह्म है। अस्थि हम कहते जो अस्थि कहते वो सदरूप ब्रह्म है, नाम रूपों से में अध्यस्त है। नाम रूप का निराकरण कर दे, जो नाम है पट के साथ जुड़ा तो पट शब्द अलग है, उसका अर्थ अलग है, घट के साथ अलग, पृथ्वी जल तेज वायु के साथ अलग है, ये नाम रूप भिन्न भिन्न है। जो भिन्न भिन्न है वो मिथ्या है, जो एक रूप शब्द हो समान है, सबके साथ अन्वित होता है, वो ब्रह्म है। इसी प्रकार चिंतन करना चाहिए। पूर्वोत्तम ब्रह्म है वो अग्नि तेज, वही ब्रह्म है, वही आदित्य है, वही चंद्र किरण है, वही ब्रह्म है, वायु पवन वही चंद्रमा है, सोम अपि ब्रह्म तदेव शुक्रम, चंद्रमा सोम है, ब्रह्मेव दीप्तिमत स्वरूप का स्वप्रकाश स्वरूपम, वही प्रकाश स्वरूप है, तद ब्रह्म जगत कारणम, वही आप जल है, ब्रह्मेव उदकानि, जो उदक सब भी ब्रह्म है, तत् प्रजापति, ब्रह्म विधाता प्रजापति है, जितने कुछ है सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न मिथ्या है। अन्य जो दिखता है वो सब ब्रह्म है का अर्थ सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति, जो ब्रह्म से भिन्न दिखता है वो मिथ्या है, और बाकी एक अदृश्य अद्वितीय ब्रह्म है, ये चिंतन करना आवश्यक है। इसलिए श्रुति वही कहती है, मानस चिंतन बार बार करे, मन जहाँ जहाँ जाता है सर्वत्र ब्रह्म चिंतन करने की प्रक्रिया है। सतरूप ब्रह्म सर्वत्र, जिसका अन्वय अन्वय का संबंध, जिसका संबंध सर्वत्र होता है, घटपट आदि किसका संबंध सर्वत्र नहीं होता है, किन्तु सदरूप का संबंध सबके साथ होता है, सारे पदार्थ के साथ सदरूप का अन्वय संबंध होता है, वही सदरूप अधिष्ठान ब्रह्म है। और बाकी घटपट आदि पदार्थ जितने है भिन्न भिन्न दिखते, नाम रूप अलग अलग है, वो सब अध्यस्त आरोपित है, मिथ्या है। ओम सहना ववतु सहना।